Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Xe sean vostedes benvidos a este programa, dúas oriñas aquí en lingua galega, aquí desde o Baix Llobregat, e aquí, pois, no programa Galegos no Baix. E, bueno, vamos con esos enderezos que temos por aquí, que por unha banda temos galegosnovais.blogspot.com, que é o blog. E depois temos o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden facer seguir a través do Facebook. E tamén temos uns teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Temos que dar las gracias a un seguidor que xa o temos por aquí, a Carlos Calderón. Carlos, gracias por seguirnos, unha aperta moi forte aquí desde Galegos no Baix en Radio Samboy. E tamén temos que decir que onte foi o día da poesía. Sí, señor. Algo fermosísimo, desde logo. Alma da vida, alma dos escritores, dicen. Sí, sí. E tamén temos, por outra banda, que felicitar a un compañeiro nas ondas, como é Manolo Barcia, sí, que hoxe ás 20 horas inaugura, pois, unha emisora nova. Un novo programa que se vai a facer, pois, en Radio Poliñán. Sí, este novo programa titularase Presentación do programa de Radio El Bierzo que nos une. Eso, El Bierzo que nos une. No 102.3 da FM. Exacto. Poden baixar a app para poder escoitarlos directamente por o móvil, non? Por o móvil mesmo. Sí, señor. Por donde queiran. Por moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. Me parece que tens algo máis para que todos escoiten con nos, con un. Sí, bueno, sí, algo máis hai. Tiño que presentar o equipo. Claro. Alén das vías de son, pois, a Fernando, que nos acompaña cada xoves, e aquí a miña beira, que xa sentiste a voz de Xulio Couchil, e eu, e este que nos fala, Armando Fernández. Pero para podres comenzar un programa, hai que adubialo cun pouquiño de música, así que adiante. E atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la me ve. Sin llento máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixenlle entón máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Bueno, que che parece, Xulio? Que mellor música para poder recibir o noso primeiro convidado, que é Jorge. Vale. Alá desde Arzúa, precisamente. Arzúa no Camiño. Vale. Vamos a falar con él, pois, de certos temas. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Jorge. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos e falar connosco. Este anaquiño, que te estorbamos así un pouco, non? Deste grande... Ese grande programa que tendes precisamente en Arzúa, non? Para o día 14. Sí, señor, 14 de abril temos preparada a 7ª edición da Festa da Gaita Galega. 7ª edición da Festa da Gaita Galega. E esta música que nos escoitábamos de fondo, que debe ser un canto de taberna tamén, seguro que tamén facedes eso, non? Sí, señor, son Festa da Gaita Galega e cantos de taberna. E cantos de taberna. A partir de a sete e media da tarde... Uh-huh. Comeza os cantos de taberna por todos os locales de hostelería do povo. Uh-huh. Todos os locales de hostelería, sí, prácticamente sí. O sea, intentamos nos recortar un pouquiño ao que é máis céntrico. Sí, sí. Realmente ten moi boa aceptación dentro dos locais. Contamos con... Vale, perdona, Jorge, quería preguntarche, bueno, esa festa que comezades o día 14, seguro que antes do 14 xa hai alguna na fin de semana que comezan a cantar antes de inaugurala. Pero digo porque, por exemplo, meténdose un en Facebook, aparece a inauguración, ou polo menos a chamada, e hai unhas camisetas, unhas camisetas, sí, para vender a 10 euros no Bar Manolo, no Café Bar Pedrito e a Cafetería Praza, é dicir, por un precio representativo de 10 euros, pero quero decirse que a propaganda facedela, a parte de boca a boca, tamén con camisetas. Sí, sempre se fan, todos os anos fixemos unha camiseta conmemorativa da festa. Uh-huh. Tamén é unha maneira de recaudar un poquinho de fondos para facer a festa. Claro. Si poñemos a venda así as camisetas, sempre en algúns locais. Uh-huh. As camisetas, mas despois as entradas. Si queres, despois falamos un poquinho de como é o funcionamiento da festa. Claro. Desde o principio hasta o fin, e voche contando pouco a pouco como funciona. Pois encetamos, claro que sí. Vamos alá, veima. Pues mira, a festa comeza sobre as 11:30 a recepción dos grupos participantes nos cantos de taberna. Uh-huh. Sí. Vamos a deixar hasta este fin de semana para que si hai algún grupo máis que se quera apuntar. Pero xa temos 33 grupos confirmados a día de hoxe. Carai, cada ano superádervos, ¿eh? Sí, van, a verdad que sí, cada ano ten mellor aceptación dentro dos grupos. Sí, As 12:30, unha vez que temos todos os grupos recibidos e lles entregamos as súas invitacións, facemos unha homenaxe. Todos os anos se fai unha homenaxe, homenaxea unha persona representativa do mundo da música tradicional. Uh-huh. Mira, vou tirar así un pouco de memoria. O primeiro ano foi Basilio Carril, que foi un constructor nado en Arzúa. Sí. O segundo ano foi Juan Brea. Uh-huh. Que é un palleteiro. Sí. Que ten relación tamén ca Vila de Arzúa. Despois estuvo a familia Seivane. Sí, claro, a familia Seivane. Uh-huh. Juan Bello Mallou. Uh-huh. Os Románs de Brates, que é unha agrupación de Arzúa. Sí, que houve en Arzúa. E o ano pasado tuvemos ni máis ni menos que ao gran mestre de mestres, Antón Corral. Sí, Antón, señor. Claro, sí, que señor. Estuvo aquí con nós, que é verdad que deu xantar con nós. Este ano tocalle aos Garceiras de Melide, que tamén é outra das agrupacións por excelencia, das que mantuveron realmente o que é a nosa música e a nosa tradición cando non era tan doado realmente como agora. O sea, facemos unha homenaxe que consta de unha presentación, dun audiovisual que xa se gravou con eles, cos que quedan vivos, porque realmente dos membros orixinais do grupo, quedan vivos tres personas. Uh-huh. Nada máis. Dous eran nenos, daquela eran nenos, tiñan, creo que me dixo, 10 anos e 13 anos, que son dous irmãos, e outro, que é un gaiteiro, que é Martiño, chamase Martiño, que ten 88 anos. Carai, olé. Sí. Son os que quedan vivos, van estar aquí, van estar no acto, presentamos un audiovisual que gravamos. Despois teñenseles unha sorpresiña, que creo que están preparando ali unha peciña para que volvan a sonar as gaitas dos Garceiras outra vez. Uh-huh. Entrégaselles unha placa. E os 34 grupos, unha vez rematado isto, os 34, 35 grupos aos que cheguemos, uh-huh, baixarán facendo un pasacalles hasta a Praza do Pobo. E ali xuntámonos todos para tocar unha peza, todos os gaiteiros. Carai, que ben. Unha vez que temos isto feito, damos paso ao xantar de confraternidade, que consta de todos os grupos participantes nos cantos veñen xantar, invítaselles ao xantar, mas despois temos a venda tamén nos locais de hostelería, entradas para que a xente que lle apetezca vir, poda vir a pasar a xornada con todos os grupos. O menú, callos e carne o caldeiro. Olé. Sempre, olé. Habrá que todos os anos igual. Faino a mesma empresa, a de catering, sempre o xantar, porque estamos moi contentos con eles, seguro. Uh-huh. E iso xa se prolonga, o xantar xa se prolonga hasta a hora que comenzan os cantos. Os cantos. Pois a partir, claro, das 7:30 xa vai todo por horarios, cada grupo ten os locales o que ten que ir tocar, uh-huh, xa vai todo por horarios hasta que o último bar está marcado ás 12 da noite. Claro. Realmente eu teño coincidido hasta as 5 ou 6 da mañá que hai gaitas e gaitas polo pobo tocando. Colecto. E basicamente esta é a nosa festa. Bueno, escoita, para tendes que ter un local, todo esto, tendes que ter un local grandioso para tanta xente que vai a comer a carne no caldeiro, non? Facémolo no multiusos Terra do Queixo, uh-huh, que é o local onde se fan as feiras quincenais da Arzúa, e onde, sí, se fai a feira do queixo. Sí. Uh-huh. A verdade, xuntamos entre 500 comensais, máis ou menos, andamos sempre por aí. Sí, sí. Un poquinho arriba, un poquinho abaixo, pero a cifra móvese por 500 sempre. Jolín. Uh-huh. A verdade, bueno, que é unha xornada moi bonita, moi bonita, moi chea de, sí, sí, chea, sí, de tradición, de é da nosa música. Sí, sí. Porque non é solamente haberá gaitas, haberá outras cousas máis, non? Haberá tamén, a mellor, pois, aproveitan, pois, para ter postos de tamén, e tocarán a zanfoina, supoño, non? Hai grupos que traen zanfona. Hai grupos, si, sí, hai algún grupo que traen diversos instrumentos, pois hai unha zanfoña, despois hai grupos que meten algo de xa de metais, de clarinete, sí, de, sí, saxo tamén, uh-huh, acordeón diatónico, e violín, algún violín, sí, algún violín sí que hai. Uh-huh. De feito, non sei, podedes ver na que mencionaste ti antes, a páxina do Facebook, uh-huh, solemos subir bastantes vídeos sempre, mano, e acábanos de dar a empresa que fai o audiovisual, acábanos de facer un pequeno vídeo de 13, 14 minutos que ten imaxes de, uh-huh, do ano pasado, dos cantos do ano pasado. Eu iba me referir a iso. Temos un amigo común que quizás xa coñeces, que ademais ten moitísimo impacto, bueno, é actor, tamén é director de cine, que se chama, coido que coñeces, Rubén Ríos, e ademais dedícase ao cine, é director, sí, tamén. Tamén se lle podía pedir que fixeron un especial documental relacionado con todo eso, non? Porque a documentación, lóxicamente, bueno, seguro que teredes moita, pero a documentación ben escollida, ben preparada, convence a todo o mundo para decir, bueno, sí, Arzúa é un punto e aparte en este aspecto. Sí. Hombre, sería maravilloso realmente contar con unha persona así, sería impresionante. Sí, xuntamos bastantes documentos antiguos, claro, bastantes fotografías. Ademais, as homenaxes paga a pena, sí, sí, documentalas dese xeito, non? Por tal e como facedes, porque esas persoas, é o que dicían os maiores nosos, dice, cando morre un maior, morre parte dun libro, non? Sí, exactamente, xusto. É parte da afición tamén. Claro que sí. Non sei, eu quizáis o mellor me metín en camisar de 11 varas. Ti pertences a organización. Ti que organizas ou... Sí, estou na organización. Eu son, en concreto, son o presidente da Asociación Sociocultural Festa da Gaita Galega. Festa da Gaita Galega, está ben, está ben. Bueno, o sea, que coñeces a todo, casi todos os gaiteros de Galicia. Claro. Mencionaxenos a Seibane, mencionaxenos a Corral, mencionaxenos... Sí. É dicir, que casi todos teñen, sí, algo que ver con Xurxo, non? Sí. Estos pasaron todos por aquí, por la nosa festa. Vamos a intentar que siga así, sendo así, e cada vez traer a máis gente, claro, e ir, sobre todo, homenaxeando, rememorando eses momentos que, claro, que viviu esta xente de antes. Pues, por ejemplo, contar con testimonios de personas como Martiño, de sí, una persona de 88 años que... Sí. que ten a cabeza perfectamente no seu sitio e que sabe contarche historias de antes, de como se tocaba, de como aprenderon. Martiño contaba unha historia que el fixera indo cas vacas, levando as vacas polos rodeiros das cunetas, que facía con unha navalla, facía dunha cañiña, facía unha unha especie de punteiro, e así aprendeu a tocar, e chegou a tocar o clarinete. Claro, claro. Bueno. Os Garceiras fai... Hai 50, tamén é unha parte da homenaxe que non contei. Fan 50 anos que gravaron un disco. Sí. Un disco. A empresa era Belter, me parece, que gravou o disco. Contando falando do tema do disco, sí, de como gravaran, tal, porque as tres personas que temos participaron na grabación dese disco. Martiño, Moncho e Luis participaron na grabación do disco. Dice, mira, de canto tempo tardaches en gravar, tal, unha mañá. O disco fomos a, creo que dixo, a Vigo, e gravaron nun estudio nunha mañá. Dixo, nada, levábamos as pezas ben, tuvemos que repetir unha, creo, unha vez, pero nada máis, gravaron nunha mañá. Caray, era outra maneira de ver... Claro, era outra maneira de... Que homens, que xente, que xente, claro que sí. Bueno, paga a pena ter eso en documentación, como acabas de decir ti. Pero tamén, bueno, quizás a mellor, tamén fai falta que a xuventude se dé conta de que todo isto, bueno, pois sirve para algo, non somente para divertirse, sino para transmitir a nosa cultura popular e a nosa cultura ancestral. O feito de traer a xuventude, pues, por exemplo, recibirme a Carlos, como me refiro, por exemplo, as mulleres, non? A Cristina Pato, por exemplo. Sí, claro, por supuesto, porque o sea, sería inconcebible a nosa música, sí, a nosa tradición e probablemente hasta o noso idioma si non fora por xente como esta que realmente que o sostivo e o mantivo en tempos moi complicados. Claro. Si hoxe en día a gaita galega é o que é, que realmente sin comparar ca gaita nin escocesa nin irlandesa, traballouse moito, escribiuse moito, modernizouse moito que é a gaita galega, en busca de tonalidades novas, en busca de pezas modernas. É gracia realmente, si hoxe en día hai tantos gaiteiros e tan vos, dase no conservatorio, podes estudiar gaita nun conservatorio, realmente é gracias a esta xente que nos amosaron e que nos deixaron o camiño feito. E que mantivo precisamente esa tradición, claro que sí. Sí, claro. Claro que sí, Xorxo. Non sei se coñecerás tamén ali polas terras da Fonsagrada algún, non sei, como é, ali chamañe, en moitos sitios chamañe o berimbau, outros sitios a trompa, como é Emilio do Pando, que tamén agora sigue o seu neto tocando ese, que tamén era gaiteiro. Sí, señor. Fíxose, de facto, vendo na asociación de gaiteiros galegos, sí, non na nos, na asociación de gaiteiros galegos, fixeron, creo que foi fin de semana pasado, unha homenaxe a varias personas de aí, da zona da Fonsagrada, con un xantar tamén. Sí. Recordando polo da trompa que decías que salía unha foto con unha escultura moi grande. Sí. Sí, unha escultura, pois, do que é o Birimbau, non? Que está diante do museo, concretamente. Sí. Alguna teño visto por aquí, ves? Na festa hai algún grupo, me imagino que será da zona de Lugo, que o trai. Porque tamén fizeron algún homenaxe máis, tamén, hasta incluso, homenaxaron tamén a un gaitero que, hasta que se xubilou, estuvo na asociación de Rosalía de Castro, aquí de Cornellá, e foi gaitero, e agora ao xubilarse pois foise a vivir a Fonsagrada e entregaronlle ali tamén unha homenaxe nesta festa, nesta comida de hermandade. Sí, sei que non recordo, non quero falar por non meter a pata, pero sei que eran como sobre 4 ou 5 homenaxeados. Sí. Bueno, que Xurxo, dinos algunha cousa máis antes de que rematemos. O tempo faisenos moi curtiño cando queremos saber tantas cousas de vosoutros, concretamente, non somente da Asociación de Gaiteros Galegos na que ti estás, sino tamén a Asociación de eso, da Gaita de Cantos de Taberna de Arzúa. Nada, eu pola nosa parte nada máis que agradecervos que nos tuverades en conta, encantados de falar con vos, gracias polo traballo que facedes desde ali, un saúdo a toda a xente que nos escoita. Bueno, facemos o que podemos. Decirvos que vos teremos o máis preto de nós que poidamos, pues, por medio das redes sociais, claro, subiremos vídeos de ese día, subiremos moitas fotos para que podades estar como si estuvieras aquí con más. Pues, de eso disfrutaremos, queremos que vosotros tamén disfrutedes. Agradecemosche moitísimo a deferencia que tiveches connosco, que bueno, cada ano como mínimo incomodaremoste para que nos informes de eses traballos tan importantes que levades a cabo. Encantado. 35 grupos de momento, vais o alagaite en Arzúa, que non vexas, e outros instrumentos máis, como pode ser o acordeón, sí, a zanfona, pues, como pode ser o violín, en fin. Todo. Disfrutade, cando poñades os vídeos tamén disfrutaremos nós. Sí. Pues aí estaremos. Moitísimas gracias. Moi unha aperta grande e hasta outro momento, Jorge. Grande, Xorxe. Nada, que irá. Radio Samboy.